Jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie pieniądze na nowy sprzęt dla wojska. Do wydania jest 185 miliardów złotych. Na początek zapytamy naszego reportera, co zostanie za to kupione. Ustawa 2.0, reformująca uczelnie, zaskarżona przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o fragment o sędziach, który zaproponował Senat. Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów na pograniczu Wielkopolski i Zachodniego Pomorza. Będzie potrzeba 15 tirów, żeby wywieźć nielegalny towar. 185 miliardów złotych do 2026 roku wyda MON. To 16 programów w nowym planie modernizacji technicznej wojska, który podpisał szef MON-u Mariusz Błaszczak. Na konferencji ministra był Mariusz Pieśniewski. Witaj. Jaki sprzęt chce kupić resort obrony? Wśród planów modernizacji polskiej armii na czoło wysuwa się wymiana starych postradzieckich maszyn Su-22 i MiG-29 na najnowocześniejsze na rynku samoloty wielozadaniowe piątej generacji. To maszyny w kategorii tak zwanych niewidocznych dla radarów, na przykład amerykańskie F-35. Mamy kupić 32 samoloty tego typu. MON planuje rozbudowę systemu przeciwrakietowego o rakiety krótkiego zasięgu w ramach programu NAREW, zakup śmigłowców szturmowych. Wszystko po to, aby polskie wojsko skutecznie odstraszało przeciwnika, mówił minister Mariusz Błaszczak. A wszystkie te działania służą temu, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, żeby Wojsko Polskie odstraszało ewentualnego przeciwnika. A więc liczniejsze Wojsko Polskie, wyposażone w zmodernizowany sprzęt, wyposażone w nowoczesny sprzęt i Wojsko Polskie silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacji z Stanami Zjednoczonymi. Mariusz Błaszczak zapowiedział też wzmocnienie polskiej marynarki wojennej, która, jak sam przyznał, boryka się z problemami sprzętowymi. Polskie wojsko ma też inwestować w cyberochronę polskiej armii. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego senacką wrzutkę do ustawy 2.0, gwarantującą sędziom dożywotnie zatrudnienie na uczelniach. Napisał o tym w serwisie internetowym Twitter wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Jak dodał, wyraża pełne poparcie dla wniosku prezydenta. Ustawa 2.0 to tak zwana konstytucja dla nauki, reformująca uczelnie. W przepisach znalazł się m.in. zaproponowany w ramach senackiej poprawki zapis, który dotyczy zatrudniania na uczelniach sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dano im prawo do bycia dożywotnio zatrudnionymi na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej. Minister nauki już we wrześniu apelował o zaskarżenie tych zmian do Trybunału Konstytucyjnego. Polska gospodarka powyżej piątki w 2018. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w zeszłym roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%. GUS podał dane o PKB za czwarty kwartał, to 4,9%. W pierwszym kwartale gospodarka rozwijała się w tempie 5,2%, a w drugim i trzecim w tempie 5,1%. Poseł Stefan Niesiołowski nie zrzekł się jeszcze immunitetu, poinformował o tym przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Włodzimierz Bernacki z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, komisja na razie czeka na reakcję posła. W komisji jest wniosek prokuratury o uchylenie Niesiołowskiemu immunitetu. Śledczy podejrzewają go w sprawie przyjmowania korzyści osobistych od dwóch biznesmenów w zamian za działania na rzecz należących do nich firm. Wczoraj łódzki sąd zdecydował, że jeden z podejrzanych, Wojciech K., może opuścić areszt. Sprawę drugiego, Bogdana W., na razie odroczono. Aż 15 tirów będzie potrzebnych do wywiezienia papierosów, tytoniu i maszyn z nielegalnej fabryki na pograniczu Wielkopolski województwa zachodniopomorskiego. Jak dowiedział się Przemysław Grabiński, wytwórnia działała we wsi na terenie gminy Człopa w powiecie wałeckim. Nielegalny biznes na niespotykaną dotąd skalę namierzyli policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego. W wytwórni na terenie powiatu wałeckiego podrabiano papierosy znanych światowych marek. Policjanci zabezpieczyli tytoń, kilkadziesiąt milionów sztuk papierosów i profesjonalną linię produkcyjną. Nielegalny towar trafiał głównie do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Holandii. W związku ze sprawą zatrzymano 29 osób. Większość z nich to obywatele Ukrainy, którzy pracowali w fabryce. Wartość zabezpieczonej kontrabandy i maszyn do produkcji może wynosić kilkadziesiąt milionów złotych. Policjanci

zachodnią granicą, gdzie bardzo wielu Polaków pozakładało firmę, jest taka zasada, że przedsiębiorca, jeśli chce i może płacić składkę, to ma emeryturę. Jeśli nie chce lub nie może, to nie płaci i nie ma emerytury. Zdaniem rzecznika to znakomicie działa. Co ciekawe, zrobiono już wstępne wyliczenia, z których wynika, że jeśli z płacenia składek zrezygnują wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, to umniejszy to wpływy do ZUS-u o 11 miliardów złotych. Pytanie, czy możemy sobie na to pozwolić, pamiętając, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dotowany jest z budżetu. Rozwiązanie zapewne ucieszy wielu słuchaczy Trójki prowadzących działalność, zwłaszcza, że w tym roku podatek, który przelewamy do ZUS-u, wzrósł o ponad 88 zł, wynosi 1316,97 zł. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców, czy tak, czy nie? Już teraz pani Halina czeka na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorców. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego i pana redaktora. Myślałem, że nie dożyję czasów, kiedy ktoś zaproponuje dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców. Ileż to razy słuchacze narzekali, że prowadząc niewielką nawet działalność, z trudem zbierają na ten podatek i nikogo nie interesuje, czy w ogóle zarabiają. Liczy pan na to, że rząd zgodzi się na takie rozwiązanie? Przyznam, że słabo w to wierzę. Ta zasada, że płaci się w Polsce stawkę ryczałtową i to wysoką, tak jak pan redaktor powiedział, powyżej 1300 zł, obojętne, czy się zarobiło na to, czy nie, jest bardzo szkodliwa dla gospodarki. I uważam, że czego nam polityków, żeby wprowadzić rozwiązanie, które jest zdecydowanie lepsze, które i doskonale funkcjonuje za naszą zachodnią granicą. Tak wysoka stawka uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej o małej rentownością, małej zyskowności, wypychając przedsiębiorców do szarej strefy. Przypomnę, 700 tysięcy jest szacunek ludzi, którzy pracują poza oficjalnym obiegiem. Utrudnia rozwój małych firm, bo przecież ktoś, kto nie ma na tyle dochodu, żeby inwestować, a tu składka idzie w pierwszej kolejności do zapłacenia, no nie będzie się szybko rozwijał. Wpędza przedsiębiorców w ogromne kłopoty. Niepłacone składki z odsetkami egzekwowane są przez komorników. Zdarzają się przypadki, że ZUS egzekwuje je, licytując mieszkanie dłużników. Pan redaktor kiedyś przedstawiał taki przypadek właśnie, że przedsiębiorca nie był w stanie płacić składek, a musiał prowadzić działalność gospodarczą i nawarstwiał się ten dług, no i w końcu był już tak duży z odsetkami, że tworzył ZUS się postanowił... ogromne długi. To wiemy, ale tak, podejrzewam... Ale to jest ważne, bo ZUS postanowił właśnie je sobie wyegzekwować z mieszkania, licytując mieszkanie przedsiębiorcy. Tak. I na moje pytanie, bo jest to po prostu rzecz skandaliczna, no, jaki interes ma polskie państwo, żeby się tak konfliktować ze swoim obywatelem, żeby go wyrzucać z własnego mieszkania? No na moje pytanie, jaki ma interes, w Krynicy na forum pani dyrektor powiedziała, że ZUS dba o interes tego przedsiębiorcy. Bo on jest zgłoszony do ubezpieczenia, musi mieć składki na ZUS, żeby ZUS mu mógł wypłacić emeryturę. W związku z tym, jak oni zlicytują to mieszkanie, to będą mieli z czego płacić umu emeryturę. Znaczy społecznie, zgoda, społecznie jest to bardzo głupie, ale niestety uzasadnione przepisami. ZUS tutaj nie ma wyjścia. Po prostu musi. A ja nie mam pretensji do ZUS-u, oczywiście, jak najbardziej. Są przepisy, źle przyjęte rozwiązania powodują, że gospodarka nasza nie działa tak prężnie i nie rozwija się tak szybko. Panie rzeczniku, ale podejrzewam, że ogromna liczba przestanie płacić, skorzysta z ewentualnego rozwiązania, bo na razie dyskutujemy. Spadną znacznie wpływy do ZUS-u. Nie szkodzi, znów rząd da radę. W ubiegłym roku wprawdzie ZUS zanotował, jak pamiętamy, wzrosty wpływów z tytułu składek, no ale i tak niedobory pokrywane są i w ZUS-ie, i w KRUS-ie z budżetu. Nagle te potrzeby będą większe. Niedobór pokrywany będzie z podatków innych. Podejrzewam, że nie wszystkich to zachwyci. Jaka liczba zrezygnuje, to my zbadamy, bo za chwilę będą robione badania wśród przedsiębiorców. Nie sądzę, że wszyscy zrezygnują. Myślę, że z tych 12 miliardów, no może być to połowa, załóżmy. Tak zakładamy, bo na razie nie wiemy, ale badania to przedstawią. Tak. No część nie będzie chciała, bo już płaciła bardzo długo. Część po prostu stać na tą składkę, więc tam przy dużych dochodach wzruszy ramionami i dalej będzie płaciła. To ma, no ale część po prostu zrezygnuje i no szacując, że to będzie, nie wiem, 5, 6 miliardów, 8 miliardów, to ja przypomnę, że no jest to kwota spora, ale przypomnę, jak trzeba było znaleźć na środki na to, żeby prąd nie wzrosła cena prądu, to znaleziono 14 miliardów złotych od ręki. Teraz mamy te te programy społeczne, które są słuszne i które dobrze, że są, wspomagające rodzinę, no ale zdaje się, że to są kwoty dużo wielokrotnie większe niż te 6 miliardów. No szacowane nawet na 40 miliardów, ale o tym dziś nie rozmawiamy. Ale, zawsze. Ale jeszcze jedno zdanie, tak. ale to jest, bilans musi być na zero, jak kiedyś śpiewano w Trójce, pero, pero, i on wyjdzie na zero, ponieważ to jest tylko chwilowe dopłacenie tych 6 miliardów, a później przecież nie będzie wypłacana emerytura, więc no tak. FUS w końcu wyjdzie na zero. A dla tych przedsiębiorców, którzy zrezygnują, wzorem niemieckim będą propozycje ubezpieczeń prywatnych, tam jest taki rynek. One się różnią tym od ZUS-u, że jak tam przedsiębiorca ma kłopoty i nie może zapłacić sobie składki na ubezpieczenie, to go po prostu nie eksmitują z niczego, tylko po prostu nie płaci. Tak? Zgoda. W Polsce też to funkcjonuje, teoretycznie, praktycznie nie, bo mamy oczywiście rynek związany z tak zwanym trzecim filarem, ale z powodów, myślę, czysto finansowych słabo się, panie rzeczniku, przyjął. Pan powołuje się no, na przykład... Jak ktoś ma zapłacić 1300 zł i jeszcze trzeci filar, no to nie ma. Jak ktoś zrezygnuje, zgoda, to z tych 1300 zł będzie mógł sobie przeznaczyć albo całość, albo część na ubezpieczenie. Ja się tylko powiem, że my nie proponujemy dobrowolności składki na ubezpieczenie zdrowotne, więc to nie będzie 1300, a około 1000 zł, bo ubezpieczenie zdrowotne... 340, w Niemczech, czyli to tak, zostawiamy, to bardzo zostawiamy, ważne. Bo w Niemczech też tak jest. Tak, w Niemczech jest to prawda, zdrowotne. Ale pan powołuje się na ten przykład niemiecki. Ja przepraszam, że szukam dziury w całym, ale taka moja rola. Rzeczywiście w Niemczech rozwiązanie funkcjonuje, no ale Niemcy to jest bardzo bogaty kraj. Kiedy słyszę na przykład, że zastąpimy energetykę z węgla energią z odnawialnych źródeł energii, to przypomnę, troszkę jestem rozbawiony, że Niemcy rok w rok dopłacają do OZE 26 miliardów euro, bo ekologia kosztuje, bo to jest luksus. Dlatego wracając do naszego tematu, może nas po prostu nie stać. Efekt odciążenia państwa, bo iluś emerytur nie trzeba będzie wypłacać w przyszłości, powstanie, jak wiemy, za x lat. A my potrzebujemy pieniędzy w FUS-ie teraz, już. Tak, dlatego te 5 miliardów złotych trzeba będzie znaleźć, żeby uwolnić gospodarkę od tych pęd, które ten ryczałtowy ZUS jej nakłada. Ale proszę zwrócić uwagę, że Niemcy to jest bogatszy kraj, proszę zwrócić uwagę, że tam składka na ZUS też jest większa. Ona jest dużo większa niż u nas, w związku z tym to mniej więcej proporcje są takie same. No możemy przyjąć też system angielski. Ja uważam, że należy skończyć z ryczałtowym ZUS-em o tak dużej wysokości. Jeżeli politycy mówią, że dobrowolny nie, bo Polacy są głupsi od Niemców i mniej zapobiegliwi i będą stali przy śmietnikach, tak jak mi to niektórzy politycy mówią, no to wprowadźcie system angielski. Tam jest od dochodu, no i tam składka jest rzeczywiście bardzo niewielka, bo jest 60 zł przy dochodzie do 2800 zł dochodu, a 320 do 8 tysięcy dochodu. Gdybyśmy taki system wprowadzili, to przedsiębiorcy byliby zachwyceni. Ale... Tylko tam się dopłaca z budżetu właśnie. Ale ja zawsze uważałem, że państwo powinno traktować dorosłych jak dorosłych, nie niańczyć, nie myśleć za obywatela, nie wyręczać suwerena, ale to, o czym pan wspomniał, no trudno pominąć ten argument. Nie każdy zabezpieczy się na starość. Nie boi się pan zatem, że stworzymy taką armię emerytów pozbawionych środków do życia, klientów opieki społecznej? Nie boję się z dwóch powodów. Po pierwsze, i tak dzisiaj już taka armia się tworzy. Oczywiście nie wiadomo, czy do końca, bo myślę, że Polacy są tak samo zapobiegliwi jak inni i sobie odkładają gdzie indziej. Przypomnę, te 700 tysięcy w szarej strefie. Za nich nikt składek nie płaci. Poza tym duża część dostaje takie zawiadomienia od ZUS-u co roku, jaka będzie ich emerytura. I też sobie sprawdzają, że są to kwoty, no nazwijmy to w wielu przypadkach symboliczne. A więc tu i tak Polacy muszą zacząć dbać o siebie. To, co pan redaktor powiedział, no my jesteśmy zapobiegliwym narodem. Naprawdę ta nadopiekuńczość, a w tym przypadku ta nadopiekuńczość, która blokuje nam rozwój gospodarczy, jest niepotrzebna. Będą jakieś przypadki ludzi, którzy się nie zadbają o siebie, ale będzie to margines. Na temat niemieckiego rozwiązania dla Money.pl wypowiedział się Adam Botor. To specjalista podatkowy pracujący w Niemczech. Ten pan zauważył, że z niemieckiego systemu emerytalnego odpływają bardzo duże pieniądze z tytułu tego rozwiązania, o którym rozmawiamy. No i że w Niemczech ten system bywa mocno krytykowany. Powstało ale tam... przez kogo, panie redaktorze? Ja już tłumaczę. Jestem zbulwersowany, ponieważ mam bardzo dużo kontaktów z przedsiębiorcami niemieckimi, w tym z Polakami, którzy codziennie zakładają tam firmy i tam akurat nie krytykują. Nikt tego nie krytykuje. Jeśli, to działa. Jeśli pan działa. Czytał ten artykuł, ja wiem, że tak, to wie pan, że powstało tam zjawisko. zjawisko, które pewnie upowszechni się i u nas, mianowicie pracodawcy. To znaczy? Pracodawcy dogadują się z pracownikami, by ci zostali takimi zewnętrznymi przedsiębiorcami, zewnętrznymi podmiotami. Zarejestrowali działalność. To zapewne wystąpi i u nas. Dlatego właśnie jestem jeszcze bardziej zbulwersowany, dlatego że ten człowiek nie przeczytał, ten pan nie przeczytał niemieckiej ustawy. Tam jest wyraźnie napisane, że dobrowolność składki dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na przynajmniej dwóch kontrahentów. A jeszcze, żeby uszczelnić, no bo można powiedzieć, że dwóch, no to się umówi z drugim, możemy napisać trzech, możemy napisać procentowy udział. Chodzi o to, żeby nie byli to samo zatrudnieni, wypychani przez pracodawców, tylko żeby to byli prawdziwi przedsiębiorcy. To się wszystko da zrobić. Dobrowolne zatem składki na ZUS dla przedsiębiorców, ale z wyłączeniem, czyli ta składka, ten element składki pozostałby obowiązkowy, czyli składka zdrowotna, prawda? Tak jest. I na pewno zabezpieczymy tam, wzorem niemieckim zabezpieczymy, żeby to był przedsiębiorca, a nie wypychany przez pracodawcę samozatrudniony. Słuchacze, bo nie pierwsza to pana wizyta w naszym programie, bardzo szanują i doceniają pana animusz, tak więc przy okazji zapytam, bo od lat zastanawiam się, jaki to ma sens. Skoro jesteśmy przy składce zdrowotnej, mianowicie płacenie dwóch składek zdrowotnych, tak płacą, przypomnijmy, pozostający na etacie i prowadzący działalność, a nie mają, jak wiadomo, prawa do dwóch łóżek w szpitalu. Tak musi być? Nie musi, nie powinno. Panie redaktorze, jeszcze jak byłem posłem, to prowadziłem taki zespół wspierania przedsiębiorczości. Proponowaliśmy, żeby tę drugą, trzecią czy czwartą składkę przeznaczyć na do decyzji samego ubezpieczonego. I ta składka mogłaby być realizowana, te dodatkowe, prawda? Składki mogłyby być realizowane zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. My musimy rozwijać ten sektor równolegle. Już są prywatni dentyści, prawda? Którzy to dobrze wykonują swoje zadania. Są badania, że Polakom jest obojętne, kto ich leczy, w jakim są sektorze, czy prywatnym, czy samorządowym, czy państwowym. Ważne jest dla Polaków dwie rzeczy. Aby było szybko, czyli dostęp do tych usług, i aby było dobrze. I jeżeli byśmy uruchomili właśnie te drugie, trzecie ubezpieczenie do dyspozycji samego ubezpieczonego, to byśmy spowodowali, że byłoby i szybko, i dobrze. I ja to postulowałem, ale no niestety wtedy się nie spotkało z jakimś uznaniem. No w tej chwili nie mogę się wszystkim zająć, więc zajmuję się dobrowolnością ryczałtowego ZUS-u, żeby uwolnić Polaków od tego no, nieszczęścia, bo to jest zły system. I przy tym pozostańmy. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców, czy tak, czy nie? Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest naszym gościem. Panie rzeczniku, spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. Tymczasem bardzo dziękuję. Dziękuję. 22 minuty po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle Państwu naszą stronę internetową. Na stronie trójki proszę odszukać audycję za, a nawet przeciw. Tam sonda, wyniki sondy jak zwykle przed 13. Dark glass hour, you turn and cower, see it turn to dust, move on a stone dark night, we take to flight, snowfall turns to rust, seeming a fuse in mind like a nursing rhyme, fat man starts to fall, here in a hostile place, I hear your face, start to call, and if you think that I've been and if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep me. Strong. empty sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard in the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Stały słuchacz podpisany Niewolnik napisał: dobrowolne ubezpieczenie emerytalne nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich ludzi. To jedyny sposób zarówno sensowny ekonomicznie, jak i dopuszczalny z punktu widzenia etyki. Emerytury tylko dla tych, którzy dotąd płacili składki, bo państwo zobowiązało się, pobierając przymusowo parapodatki od legalnej pracy. Ale dla wszystkich dopiero wchodzących na rynek pracy całkowita dobrowolność. Też czytelna informacja, że dla nich nie będzie żadnej emerytury od państwa. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców, czy tak, czy nie. 7 trójek na początku, 22. Pan Piotr, samozatrudniony z Rudy Śląskiej, napisał: ten, kto wprowadzi taki mechanizm, ma mój głos w nadchodzących wyborach, ponieważ gdybym odkładał na swoją emeryturę, to nie miałbym z tym problemu. Niestety, jak wiemy, to tak nie działa. Za, a nawet przeciw. 27 minut po południu. Mamy dziś, proszę państwa, spore problemy z telefonami. Niemniej udało się i oto pan Sławomir na antenie. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się panu. Bardzo złe rozwiązanie. Mamy przestarzały model zasilania ubezpieczeń społecznych. On był wprowadzony w czasach, kiedy wartością dodaną w gospodarce ta wartość była tworzona przy użyciu ludzkiej pracy, i to pracy fizycznej. W tej chwili udział pracy fizycznej jest minimalny, śladowy. Dlatego są tak wysokie składki. To jest absurdalne rozwiązanie, ponieważ ono wprowadzi gigantyczne morze nędzy. W modelu kapitałowym ubezpieczeń społecznych tylko najwyżej 20% najlepiej zarabiających przez całe życie będzie miało jakiekolwiek emerytury. Cała reszta nie będzie w stanie przeżyć na emeryturze. Jedynym sposobem jest odejście od modelu składkowego, a przejście na model zasilania ubezpieczeń społecznych, na przykład z podatku obrotowego. I to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli na odciążenie gospodarki z bardzo szkodliwego rozwiązania kosztowego, które niszczy niestety pracę fizyczną, a jednocześnie pozwoli na zapewnienie ludziom środków, a gospodarce na dopływ stałych środków, które tworzą popyt. Panie Sławomirze, zdania są podzielone. Pan Jacek o to napisał. Panie Kubo, pan to potrafi rozbawić. Wiem, że wiara i góry przenosi, ale żeby ZUS przestał dotować i to dobrowolnie, nieprawdopodobne. Oczywiście, że chciałbym likwidacji obowiązku płacenia składek, bo to psu na budę w efekcie będzie potrzebne. Odkładając co miesiąc wspomniane 1300, wypracuję sobie sam emeryturę, a ze szpitala skorzystam w ramach ubezpieczenia, które ma moja małżonka, pracując etatowo. No nie do końca, bo jak pan być może pamięta, rozwiązanie zakłada, że tę składkę zdrowotną na poziomie 340 zł jednak każdy zapłaci. Andrzej Strębski, niezależny ekspert zajmujący się polityką społeczną. Wszyscy doskonale wiemy, myślę o tych, którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia społecznego, że świadomość Polaków, jeśli chodzi o zabezpieczenie swojej przyszłości, jest kiepska. Nie sądzę, żeby akurat grupa przedsiębiorców jakoś ponad tą przeciętną się wybijała, o czym chociażby świadczy fakt, że na dzień dzisiejszy 98% przedsiębiorców opłaca składkę w najniższej wysokości. Obawiam się, że takie typowe zwolnienie ich z obowiązku opłacania składek, czyli pełna dobrowolność, może spowodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla nich, jak i dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w przyszłości na przykład dla budżetu samorządów. Mam na myśli, po pierwsze, wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą niższe. Po drugie, nie wiadomo przy tego typu pomyśle, czy ma być to zwolnienie tylko i wyłącznie ze składki emerytalnej, czy również ze składki chorobowej, rentowej, wypadkowej, czy z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli całkowite zwolnienie i dobrowolne ze składek, najprawdopodobniej i w tym zakresie nie będzie żadnej ochrony. No i pytanie w przyszłości. Jeżeli nie wypracują we własnym zakresie swojej emerytury, to najprawdopodobniej zwrócą się do państwa w ramach pomocy społecznej o udzielenie podstawowej formy zabezpieczenia, co gwarantuje konstytucja. Pan Bogdan, piszący, nie jest optymistą. Nie da się tego zrobić, bo to uruchomi lawinę, która zmieni system emerytalny. Zatem utopia. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry panu. Tak się składa, że jestem mikroprzedsiębiorcą i chętnie zrezygnowałbym z płacenia składek, powiem szczerze. Pytanie tylko takie, co z osobami, które są w takich sytuacjach, jak na przykład ja, gdzie przez 20 lat te składki były już płacone i w tym momencie skorzystałbym z tej możliwości rezygnacji. Rozumiem, że ta emerytura mimo wszystko jakoś byłaby tam proporcjonalnie policzona i jakieś grosze byłyby wypłacane, tak? Tego nie wiemy, ale należy zakładać, że byłoby to logiczne. Pan Sławomir, tak? Bo rozumiem, że i tak tą część składki, która dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, przedsiębiorcy mieliby dalej opłacać, tak? Tak jest. I to w sytuacji na przykład, jeżeli ktoś pracował, bo nie każdy przez całe swoje życie przecież prowadzi działalność. Jeżeli ktoś na przykład przez 10 lat pracował na etacie, 10 lat ma działalność, jak to by wtedy było liczone mu do tej emerytury? Pan Sławomir napisał, to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego nie zostanie wprowadzone. Nie wierzę, żeby władza zrezygnowała z takiego pewnego źródła przychodu. Wyobraża pan sobie, jaki byłby krzyk, że władza zwalnia oto tych wstrętnych, kapitalistycznych bogaczy z podatków? Pan Czesław jeszcze. Panie Czesławie, witam. Halo? Dzień dobry. I słuchającym. No ja bym się zgadzał z tym, nie tym, tylko przed tym rzecz, jakiś tam specjalistą. No po prostu jak nie będziemy płacili, to nie będziemy mieli. A jak ktoś mówi, że ktoś będzie płacił prywatnie. Przecież niektórzy płacili na prywatne fundusze. Tylko państwo może zapewnić. Państwo jest na tyle bogate, ma wszystko i może by to ostateczność zapewnić. No przykład aktorzy. Co niektórzy aktorzy, artyści nie płacili składek, czy płacili bardzo niskie i teraz płacą, że trzeba im dopomagać. Jakieś domy dla aktorów i tak dalej. A była koniunktura na rozrywkę, na kulturę, pieniądze jak brali, tylko nie potrafili ich tam w funduszach zastosować, czy ewentualnie w ZUS-ie. Więc ja się pytam, było 8 lat PPO i PSL, dlaczego nie zastosowali tego? Pan Marek napisał. Wolną gospodarkę, a pytam się, co z lekarzami, z leczeniem? Przecież lekarzy nie mamy, nawet jak będziemy płacili prywatnie, to ich nie przybędzie. Dajmy szansę, panie Czesławie, innym słuchaczom. Pan Marek komentuje, formułę współpracy, o której pan wspomniał, już w Polsce jest stosowana, szczególnie w branży IT. Jest to umowa B2B, business to business. Pracownik wykonuje pracę na pełny etat, ale formalnie prowadzi własną działalność, a co miesiąc fakturuje pracodawcę. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. No ile mi wiadomo, to system emerytalny mamy zerżnięty z systemu niemieckiego, także nie wzorujmy się na obcych narodach, wprowadzajmy swoje systemy. No, najprostszym systemem jest likwidacja ZUS-u i przejście na normalne ubezpieczanie się, tylko wtedy trzeba pilnować tych naszych sądów, że jak jakiś ubezpieczyciel przekręty robi, no to piór ma tam do pana Putina go wysłać. I następna sprawa, ja się nie boję tego, ponad 36 lat już pracuję i jakby wprowadzili system dobrowolny, nic od państwa nie chcę. Jeszcze przez te 10 lat odłożę sobie z tej pracy, co pracuję, doskonałe... I będę szczęśliwym człowiekiem. Pozdrawiam pana, panie Mariuszu. 28 minut do 13. Dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli w Polsce niemieckie społeczeństwo, byłoby to możliwe. Natomiast w Polsce, jeżeli jest takie przekonanie, że wszystkie składki i podatki są kradzieżą w majestacie prawa, no to osiągnięcie tego obowiązku płacenia składek mogłoby skutkować radykalnym spadkiem składek i problemami później z finansowaniem usług publicznych. Więc te rozwiązania, które stosuje się w innych państwach, niekoniecznie muszą zastosować się w Polsce, dlatego że one są zależne od kontekstu kulturowego. Program trzeci, audycja za, nawet przeciw, 27 minuty do 13. Moim gościem jest pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców. O tym dzisiaj dysputa. Pomysł, który może pana zdaniem przynieść korzyści? Na pewno osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą czyli inaczej mówiąc pracujące na własny rachunek, przyjmą to z radością, ale bardzo sceptycznie jestem nastawiony do tego pomysłu z dwóch powodów. Proszę sobie wyobrazić, że jest jako przedsiębiorca budowlany, startuje do przetargu na budowę domu jednorodzinnego, zatrudniam 5 ludzi na etacie, składam ofertę. Obok mnie 6-osobowa ekipa składa ofertę. Ta ekipa składa się z ludzi samozatrudnionych. Moja praca będzie droższa o ponad połowę. Nie mam szans na zdobycie takiej oferty. Ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony, jak pan doskonale wie, dla wielu małych przedsiębiorców składka przekazywana do ZUS no, bywa zbyt dużym obciążeniem. Oczywiście ktoś kiedyś powiedział, skoro prowadzisz działalność i nie stać cię na opłacenie ZUS-u, no to powinieneś zrezygnować z tej działalności. No ale czasami miesiąc jest słabszy, obrotu nie ma, a składkę płacić trzeba. Czy tak, czy inaczej? Czy to jest logiczne? Nie. I dlatego składka powinna być proporcjonalna do dochodu i tak jak podatek dochodowy płacona wtedy, kiedy mamy dochody. Nie powinno być dolnej granicy. Z tym się oczywiście zgadzam. Natomiast poruszył pan kwestię bardzo istotną. Ta regulacja nie dotyczy w zasadzie przedsiębiorców, a więc tych, którzy dokonują inwestycji i zatrudniają innych pracowników. To jest regulacja zaadresowana do osób samozatrudnionych. Tak. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście chcemy mieć jak najwięcej osób samozatrudnionych w naszym kraju, czy chcemy mieć osoby o wysokiej produktywności, o wysokiej wydajności pracy, a tym samym o wysokich zarobkach. Rzeczywiście uważam, że fetyszyzujemy trochę prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś może się zatrudnić u innego przedsiębiorcy i dzięki temu, że tamten będzie miał nowe technologie, świetne maszyny, urządzenia, które zwiększają produktywność pracy dwukrotnie albo i trzykrotnie i dzięki temu będzie mógł mieć wyższe zarobki, to dlaczego mielibyśmy preferencyjnie traktować samozatrudnienie wobec pracy u kogoś? Owszem, kiedy mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie, to samozatrudnienie było formą właśnie rozładowania problemów niskiego bezrobocia. Dzisiaj tak nie jest. Uważam, że niezależnie od tego, w jakiej formie świadczymy pracę, czy to jest praca na etacie, czy to jest praca na zlecenie, czy na umowę o dzieło, czy też praca na zasadzie samozatrudnienia, tak? Czyli prowadzenia działalności na własny rachunek, obciążenie podatkami i składkami powinno być takie same. W przeciwnym razie będzie zawsze taki próba unikania. Zatem, jeśli dobrze zrozumiałem pana intencje, byłby pan za tym, aby aktualny system, ten ryczałtowy, jednak i dla wszystkich, zastąpić różnicowaniem składki. Od na przykład niewielkiej, zawierającej tylko składkę zdrowotną, co zresztą pomysł przewiduje, bo ta pozostaje, po taką pełną dla tych, którzy wykazują określone dochody. Tak. Jeżeli zarobiłeś 1000 zł miesięcznie, płacisz składkę od 1000 zł miesięcznie, a nie tak jak dzisiaj powiedziane jest od 60% przeciętnego wynagrodzenia, bo czasem rzeczywiście nie ma się przychodów w danym miesiącu, dochodu. Z drugiej strony słuszne jest zachowanie limitu składek na poziomie tak jak dzisiaj 30-krotności, czyli inaczej, jeżeli mówiąc prosto, zarabiamy ponad 2,5 raza w stosunku do średniej krajowej, dalej przestajemy płacić składkę, bo nie ma powodu do obciążania ludzi tak wysokimi składkami, żeby potem dostawali kilkunastotysięczne emerytury. To nie ma sensu. Znaczy, to jest nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej, a więc proporcjonalna składka. A nie ma obaw takiej natury społecznej, wybiegając w przyszłość, że oto państwo wyprodukuje całą armię emerytów bez emerytur. Nie tylko emerytur. Proszę zwrócić uwagę, że ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy to jest ubezpieczenie emerytalne, brak dochodów na starość. Po drugie, rentowe, kiedy nam się coś stanie, nie, ale również nie tylko wtedy, kiedy stracimy zdolność do pracy, to jest również renta dla żony i dzieci w sytuacji naszej śmierci. Po trzecie, mamy chorobowe, nawiasem mówiąc, przedsiębiorcy chorują więcej od pracowników średnio. Po czwarte mamy wypadkowe. Co się stanie z taką ekipą budowlaną, jeżeli ktoś spadnie z rusztowania? Kto tego człowieka będzie leczył i utrzymywał często do starości, bo nie jest w stanie już pracować. I do tego jeszcze mamy ubezpieczenie od bezrobocia. Tak? To ostatnie jest dobrowolne i chcę powiedzieć, że przez to, że osoby, które nie są ubezpieczone, jak długo jest dobrze, są zadowolone, bo mają większe wynagrodzenie netto. Ale z drugiej strony, kiedy coś się dzieje, wyciągają rękę do państwa, bo przecież wiemy, jak zachowują się na przykład emeryci, którzy mają niskie świadczenia. No, domagają się 14 emerytury, albo na przykład domagają się zwiększenia emerytury minimalnej. Tak? Czyli no, niestety rozwiązania niemieckie czy skandynawskie często są dobre dla społeczeństw cechujących się wysokim poziomem samokontroli i samoograniczenia, czyli poczucia odpowiedzialności za własny los. W Polsce niestety wyrośliśmy w innej kulturze i wyobrażam sobie, że mogą być nie tylko setki, tysiące, ale nawet dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nie wypracowawszy sobie emerytury, renty, czy nie płacąc... Nawet tej minimalnej. Nawet tej minimalnej. Albo na przykład nie opłacając wypadkowego ubezpieczenia, składek na ubezpieczenie. Znajdą się wypadkowe w bardzo trudnej sytuacji. No i wtedy trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy tych ludzi pozostawili umierających na ulicy. Ale z drugiej strony to prawda, tyle tylko, żeby myślę, że ta świadomość, o której pan wspomniał, jednak mocno w Polsce się zmienia. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. 7 trójek na początku, 22. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców. Pan Zbigniew. Pani Zbigniewie, halo? Witam panie Kubo, witam wszystkich radiosłuchaczy. Chcę się zgodzić tutaj z przedmówcą. Rzeczywiście powinien być płacony ZUS, ale od przychodu, który posiadamy, nie natomiast stała jakaś suma, która bez względu na to, ile zarobiliśmy, musimy odprowadzić te pieniądze. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale nie tak dawno był taki raport a propos brania emerytury przez ludzi, którzy osiągnęli wiek emerytalny. To mężczyzna około 3 miesięcy średnio, a kobieta 1,5 roku. Mam pytanie, co się dzieje z tymi składkami, które odkładali przez całe życie i nikt tych składek nie dziedziczy. Po prostu te pieniądze znikają, łatają dziurę, więc to też jest na pewno jakiś ciekawy temat, który można by było poruszyć. Co z takimi pieniędzmi powinno się stać? Pozdrawiam serdecznie. Dziedziczone są, przypomnijmy, pieniądze z OFE, które trafiły do ZUS-u, ale w połowie. Pan Mateusz napisał: kiepska świadomość, nie sądzę. Uważam, że Polacy mają pełną świadomość, że żadnych sensownych emerytur z ZUS-u nigdy nie będzie. Pan Kamil, panie Kamilu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja jestem akurat młodym przedsiębiorcą płacącym ten cały nieszczęsny ZUS. Powiem tak, w moim przypadku byłoby tak, gdyby faktycznie pomysł został zrealizowany, że dla mnie ZUS jest dobrowolny, to byłoby chyba jedyne, co powstrzyma mnie przed moim planowanym wyjazdem za granicę. Bo obecnie jest tak, że ja faktycznie nieraz nie zarobię na tyle, żeby wyjść na plus po zapłaceniu tego ZUS-u. Jeśli chodzi o jego składkę zdrowotną, to i tak u lekarzy leczę się prywatnie, jeśli chcę być faktycznie wyleczony i przyjęty. Natomiast emerytura. Gdybym ja te 1300 prawie złotych mógł nie płacić do ZUS-u, tylko mógł za to wziąć kredyt, kupić teraz mieszkanie. Ja za kilka lat mam mieszkanie, które wynajmuję i już mam pierwszą emeryturę do końca życia. Tak, pomysł nędzący pod warunkiem, że mieszkanie się wynajmie. A co w sytuacji, kiedy długo stoi niewynajęte? Pani Mika napisała: rezygnacja pod warunkiem, że w przyszłości nie przyjdą po zasiłki z pomocy społecznej, czyli z naszych podatków, a nie płacąc składki zdrowotnej będą leczyć się na własny koszt. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja chciałem powiedzieć, właśnie mój przedmówca też tak powiedział, wie pan, znamy mentalność Polaków, tak? Teraz wszyscy, którzy prowadzą firmę jednoosobową, narzekają, muszą ZUS zapłacić. Owszem, ten ZUS może jest i za duży, ale narzekają, muszą zapłacić. I właśnie jak każdy powiedział, a potem firemka malutka, zamyka się tą firemkę, bo już się nie ma siły jej prowadzić i co dalej? Nie ma emerytury, nie ma renty, trzeba iść do szpitala, są przewlekłe choroby, bo ludzie są starsi i oczywiście kto za to by zapłacił? No wszyscy pracujący z podatków i tak dalej, trzeba by było utrzymać takich ludzi. Rozwiązanie może być inne, ale nie to, że po prostu za nic nie płacimy. Cały czas jesteśmy przyzwyczajeni właśnie chyba z tamtego systemu wychowani, że państwo ma nam coś dać. Państwo ma dać to, państwo ma tamto, my za nic nie płacimy, bawimy się i tak dalej, a państwo ma nam ciągle coś dawać. Jest dobre powiedzenie, powiedział Kennedy, tak? Nie pytaj, co państwo zrobi dla ciebie, tylko zapytaj, co ty zrobiłeś dla państwa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Rafał napisał. Użył pan stwierdzenia, że płacenie za OZE to nie luksus. Odwrotnie, panie Rafale, powiedziałem, że to luksus właśnie i że ekologia kosztuje, jest luksusem. Pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A co na to, jak się to dzieje wszystko w Japonii? Przede wszystkim to ludzie, którzy dużo zarabiają, mają opłacany ZUS z naszego budżetu i pobierają potężne pieniądze. A cała boleść jest z tym, że to są zdrajcy narodu, którzy powinni być wypędzeni z tego kraju na wygnanie, nie do więzienia, tylko wypędzeni. Pan Marcin napisał, jestem młodym przedsiębiorcą, boli mnie to, że kiedy przychodzi pierwszy dzień miesiąca, ja jestem 1300 zł do tyłu, zarabiając w granicach 2500, oddaję i tak ponad 50% swoich dochodów, nie licząc VAT-u i innych podatków. To jest chore, komentuje pan Marcin. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Jeżeli chodzi o małych przedsiębiorców, płatników składek ZUS, to co do zasady powinni mieć oni możliwość wyboru, czy chcą też płacić te składki i jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Może jedyną granicą mogłoby być to, jeżeli mówimy o obowiązkowości składek ZUS, żeby to obowiązywało od momentu, kiedy dana osoba wypracuje sobie emeryturę minimalną. Czyli masz emeryturę minimalną, wtedy czy płacisz więcej, czy płacisz dalej, sam decydujesz. 7 trójek na początku 22. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców. Czy tak, czy nie, pan Paweł? Panie Pawle? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Na tym etapie naszego rozwoju państwowo-gospodarczo-kulturowego dobrowolne składki na ZUS jest jeszcze utopią. Choć obecny, obowiązujący system jest taki, jaki jest, ale istnieje i jakoś tam funkcjonuje. Dobrowolne składki spowodują degrengoladę dzisiejszego systemu, chyba że w przyszłości wzrost gospodarczy będzie stały i jednocześnie duży, a praktycznie przede wszystkim wysoka. I na koniec można stosować dobrowolność składkowania, ale też proporcjonalną do osiągalnych dochodów. I proszę pamiętać, na osłodę niełatwych tematów poruszanych szczególnie dzisiaj pozostaje również dzisiaj tłusty czwartek. Dużo dobrego i dziękuję za uwagę. O tym zapomnieliśmy. Pan Lotnik napisał, jestem pilotem w PLL LOT na kontrakcie B2B. Obecnie jest nas już ponad 1800 osób na tego typu kontraktach. Nie mamy możliwości pracowania na umowę o pracę. Jak to się dzieje, że w spółce Skarbu Państwa prowadzi się takie praktyki? Wiadomo, że my płacimy najmniejszy ZUS, najmniejsze podatki, więc wpływy do budżetu z tego wpływów nie ma. A dzięki płaceniu najmniejszego ZUS-u powiększamy i tak już dużą dziurę na wypłatę obecnych, jak i przyszłych emerytur, komentuje pan Lotnik. Pan Hubert jeszcze z nami. Panie Hubercie, witam. Halo? Ja chciałbym tylko powiedzieć, że w tym kraju mamy taką straszną mentalność z epoki komuny i tych przedsiębiorców traktuje się trochę jak kułaków i badylarzy. Takie odnoszę wrażenie. To w zasadzie tyle, ale mam nadzieję, że się to zmieni. Pozdrawiam, panie Hubercie. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie? Dzień dobry. Dzień panie dobry. Jakubie. Witam. Ja chciałbym powiedzieć jedno, może dwa zdania, ponieważ pan Mordasewicz stwierdził, że my sami nie jesteśmy w stanie i miał na myśli pewnie troszkę starsze pokolenie zapewnić sobie tej emerytury, ale tak jak już wielu mówiło przede mną, 1400 zł już teraz suma ubezpieczenia ZUS wynosi. W zasadzie za nieco więcej niż połowę jestem w stanie sobie zapewnić i sobie i mojej żonie, będąc samozatrudnionym w różnych systemach ubezpieczycieli różnych komercyjnych firm, ubezpieczenie zdrowotne, ale też i przyzwoitą emeryturę, podejrzewam, że wyższą niż taka, którą dostałem w liście. Ta symboliczna, jak pan raczył zaznaczyć, emerytura mnie czeka. Pan Andrzej, jeszcze pan. Halo? Witam serdecznie. Witam. Ja uważam, że powinna być jedna składka dla wszystkich. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców w ZUS-ie i w KRUS-ie, ta składka powinna być dużo niższa niż w tej chwili, a emeryturę powinniśmy mieć wszyscy jednakową. Dziękuję bardzo. Czyli obywatelską, o czym kiedyś rozmawialiśmy. E7 trójek na początku 22. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest to problem związany z ryzykiem zapewnienia sobie bytu na starość. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie przekazywał składek na ZUS, no to nie będzie miał emerytury albo będzie miał mniejszą emeryturę. I tu jest problem taki, że przedsiębiorca musi sam rozstrzygać, czy w jakiś inny sposób się zabezpieczy, czy zainwestuje na przykład w nieruchomości, które później będą stanowiły dla niego materialne wsparcie. To się wiąże z planem na życie emerytalne i to jest możliwe. Jak widać w Niemczech to funkcjonuje. No, przedsiębiorcy, ci mali zwłaszcza, na przykład kierowcy taksówek, narzekają bardzo, że ich ten ZUS bardzo obciąża, ale z drugiej strony to jest kwestia tylko, mam nadzieję, ZUS-u, bo jeżeli chodzi o opłatę, składkę na świadczenia z zakresu Funduszu Ochrony Zdrowia, no to tutaj chyba nie powinni być tego zwolnieni. Pan Maciej, panie Macieju, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z taką jedną sugestią, bo rozumiem, że alternatywą dla tego ryczałtowego ZUS-u miałby być ZUS proporcjonalny. Dobrze to rozumiem? To jedna z propozycji, natomiast na razie kontynuujemy pomysł, znaczy rozważamy pomysł pana Adama Abramowicza, czy dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców. 7 trójek na początku 22. Za chwilę, mam nadzieję, wyniki naszej dzisiejszej sondy. Prawie 10 minut do godziny 13. Ponownie na antenie pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, ponownie pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam panów. Dzień dobry, witamy. Adam Abramowicz może wprowadzić, podpowiada to Jeremi Mordasewicz, podpowiada wielu słuchaczy w listach, zasadę, że składka na ZUS obowiązkowa dla tych tylko, którzy mają dochody. Brak składki, jeśli dochodów nie ma. Zdaniem słuchaczy byłoby to logiczne, przy pozostawieniu oczywiście ubezpieczenia zdrowotnego, o czym rozmawialiśmy. Co pan na to? Tak jest w wielu innych państwach europejskich, poza Niemcami. Ja się zgadzam całkowicie, że taki system byłby dużo, dużo lepszy niż ten, który obecnie obowiązuje. Halo? Tak, słyszę, słucham pana. Tak, który obecnie obowiązuje. I tylko, że problem budżetowy byłby dużo, dużo większy. Dlatego ja nie wierzę w to, że zmienimy to w tym kierunku, ponieważ te składki od dochodu. Przypomnę, że w Wielkiej Brytanii te składki to jest 60 zł, 320 zł w przeliczeniu z funtów. No tutaj ewidentnie, żeby nazbierać na minimalną emeryturę, budżet musiałby dopłacać i to będą dużo większe kwoty niż moje 12 miliardów wyliczone. W tej chwili, gdyby wszyscy zrezygnowali na raz, a nie zrezygnują. Nie zgadzam się też z wypowiedziami osób, które uważają, że Polacy są głupsi i mniej zapobiegliwi od Niemców. Te nasze społeczeństwo, które wyszło z PRL-u, już nie jest takim społeczeństwem. To społeczeństwo młodych ludzi. Dzisiaj te wypowiedzi to pokazują. W Niemczech, wypowiedzi słuchaczy, w Niemczech jest już ponad 100 tysięcy polskich firm. 100 tysięcy polskich firm tu za granicą. I co będzie z nimi w takim razie, gdyby oni się tam wykazali jest, taką niefrasobliwością jest... i się nie ubezpieczyli prywatnie czy nie zabezpieczyli, a przypomnę jeszcze o 700 tysięcznej szarej strefie, razem 800 tysięcy ludzi. Oni muszą o sobie pomyśleć, bo i pomyślą, zobaczycie państwo, że pomyślą, bo Polacy są naprawdę mądrym narodem. Jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, ponadto nie można nikogo zmusić do zapłacenia składki, jeżeli na to składkę nie zarobił. To nie jest w ogóle możliwe. I to wynikało z wypowiedzi tego młodego przedsiębiorcy, który przed chwilą nam mówił. No mówi, wyjadę za granicę. No prosta sprawa. Wyjedzie za granicę albo zamknie, pójdzie do szarej strefy. No ewentualnie może pójść na etap, tak jak tutaj jest taka możliwość, ale też nam też chodzi o to, żeby młodzi ludzie się rozwijali. Jak ma tą żyłkę przedsiębiorczości, to niech jej ten ZUS ryczałtowy nie dusi, nie zabija. Dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców, oto wyniki naszej sondy. 76% internautów trójkowych odpowiada, że tak, że to dobry pomysł. 24% jest przeciwnego zdania. Jeremi Mordasewicz, a propos rejestracji firm w Niemczech, w Görlitz, nie ma dnia, by tamtejsze firmy księgowe nie rejestrowały działalności zgłaszanej przez Polaków. Co ich do tego skłania? Co przyciąga do Niemiec? ZUS, dobrowolny. Jeremi Mordasewicz? Polaków przyciąga do Niemiec siła ich rynku, siła nabywcza ludności, możliwość sprzedaży swoich usług znacznie drożej niż w Polsce. Polskie społeczeństwo zaczęło się bogacić intensywnie dopiero 30 lat temu. Niemcy robią to od 130 lat, tak? Więc porównywanie się takie troszkę nie ma sensu. Natomiast zgadzam się z panem Abramowiczem, że zmniejszyłyby się wpływy do ZUS-u, gdybyśmy zmniejszyli, znaczy powiązali dla tych małych przedsiębiorców wysokość płaconych składek z wysokością dochodu. Ale z drugiej strony, gdybyśmy zlikwidowali obecnie funkcjonujące ulgi, fakt, że można nie otwierać działalności gospodarczej do pewnego dochodu, że można przez 6 miesięcy nie płacić składek w ogóle, a przez kolejne 2 lata płacić takie minimalne składki, mogłoby zmniejszyć, tak? Wpływy? Znaczy zwiększyłoby wpływy, zmniejszenie składek, znaczy likwidacja tych ulg z drugiej strony pozwoliłaby jednak zwiększyć wpływy. Natomiast ja bym nie bagatelizował jednak różnic kulturowych. Na przykład mam na myśli ubezpieczanie się na przyszłość. Polacy w bardzo niewielkim stopniu korzystają z ubezpieczeń materialnych od różnych wypadków losowych. Jeżeli na przykład huragan, burza zniszczy nam plony albo uderzy w nasz dom, no to wtedy jednak oczekujemy od społeczności, w której żyjemy, że nam pomoże. No znaczy i tak się dzieje, ale może to kwestia jednak zamożności. Nas po prostu nie stać na dodatkowe ubezpieczenie, czy na przykład na trzeci filar. Tak, tego się uczymy i to wzrosło. Skłonność do ubezpieczania się wyraźnie wzrosła w ciągu 30 lat transformacji, ale jako przedsiębiorca obawiam się tych dwóch rzeczy, o których już mówiłem. Tak? Po pierwsze, nierównej konkurencji na rynku pracy, że ekipa 6-osobowa osób samozatrudnionych no, będzie z natury tańsza niż ja, występując z 5 pracownikami, których zatrudniam na etat. To jest jedna rzecz i to podnoszą szczególnie. I druga, bo czas się kończy. Tak? A druga? I druga kwestia, no, że kiedy taka osoba spadnie z rusztowania i trzeba ją będzie utrzymywać, a nie płaciła wypadkowego na przykład, albo nie płaciła rentowego, albo nie płaciła emerytalnego ubezpieczenia. To co no dalej to i co w takiej sytuacji? Minuta nam pozostała. Czy Adam Abramowicz? Tak, bo oczywiście to są zagrożenia, które istnieją także w Niemczech i ja zaproszę za miesiąc przedsiębiorców niemieckich na Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku i zapytamy się wprost Niemców, zapytamy się ich specjalistów, co się dzieje z osobą, która spadnie z rusztowania w Niemczech, bo sądzę, że te osoby się jednak ubezpieczają w tym sektorze prywatnym i u nas będzie podobna oferta. Polska Izba Ubezpieczeń już przygotowuje taką ofertę i naprawdę uwierzmy w jedno, Polacy to mądrzy ludzie, zapobiegliwi i ponadto zmienia się nastawienie. Jeżeli zostawimy im te 1000 zł, to będą mieli na ubezpieczenie się być może w innym systemie, ale w systemie, który nie będzie przez komorników egzekwował i wyrzucał ich z mieszkań, jeśli mają trudności w zapłaceniu składki, tak jak to jest teraz w ZUS-ie. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia. Proszę państwa, słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności.